Ladies and gentlemen, I'm your DJ. The Crappy Hour. Bé, obrim ara el nostre espai d'entrevistes. Aquesta setmana farem l'entrevista a un DJ que es diu Dani Guzmán, té 19 anys, viu una miqueta entre Molins de Rei i Mataró. No? Com és això, Dani? Hola. Visc en Molins de Rei actualment pels estudis, però sóc de Mataró. Ah, molt bé. Actualment estàs estudiant un grau superior de tècnic de so. Exacte. Molt bé, molt bé. I pel general actues o punxes en festes privades, aniversaris, en escoles i a festes majors com la de Corbera. Exacte. Que vas, vas actuar a la Fira Innova i a la Batucada Solidària. A la Batucada Solidària, sí. Sí, bueno, és l'únic a lo que he pogut aspirar de moment, que per mi ja és algo, no? Ja està. Home, bé. De mica en mica s'omple la pica, no? Sí. Bé, doncs anem a parlar una miqueta de tu, de la situació, com veus actualment el món de la música, sota el teu prisma, perquè clar, estem parlant de música no gaire comercial, no? Com podria ser el dubstep o el drum and bass. Exacte, sí. I explica'ns una miqueta, que tu què acostumes a punxar? Acostumes a punxar aquests dos estils que acabem de... Malauradament, no. Normalment, quan punxo a festes de, bueno, d'aquest calibre, punxo el que em demana la gent, que normalment acostumen a ser coses més comercials, com el house, dance... Tot i que a mi m'agradaria punxar drum and bass o dubstep, no? Però, a veure, que cada cop aquests estils es van agafant més terreny, però... La veritat és que punxo el que em demana la gent. Clar, perquè potser creus que a la gent li agradaria, no sé, potser el ser un estil així com més... Més fosc, més apartat dels altres, és més underground, exacte. Potser a la gent ho escolta i diu... Ho troben una mica això, raro. Exacte, sí. Potser d'inici i sobta una mica, no? Sí, sí, sí. Bé, i això, tu composes, punxes, fas les dues coses, explica'ns una mica... Bueno, a veure, jo vaig començar punxant. I l'any passat vaig voler el que és introduir-me en el món de la composició de música electrònica. Volia fer dubstep, més que res. Però, bueno, a veure, a falta d'experiència en el que és teoria musical i composició, doncs em vaig quedar una miqueta en un punt mort i que ni avançava ni tirava cap enrere. Vull dir, em vaig quedar parat i ho vaig deixar. Tot i que jo no perdo l'esperança d'algun dia, pues, jo què sé, tenir contactes, conèixer gent, poder formar un grup o alguna cosa i poder fer composició ja més seriosa amb aquestes persones. Jo sempre tinc l'esperança i les ganes d'anar aprenent més. Molt bé, molt bé. Sí. I sabem que t'agrada, tal i com estàs explicant, el dubstep i el drum and bass. Pel que no coneixi aquest estil, com ho definiries? Com li explicaries a algú què és el dubstep o el drum and bass? Perquè, a veure, estan bastant diferenciats, però acostumen a anar de la mà de la gent que li agrada. Exacte, són com germans bessons, pràcticament. Bueno, tots dos són músiques electròniques provenents del Regne Unit, més que res. I, bueno, a veure... Per dir-ho així, són una miqueta més enèrgiques i són músiques més enèrgiques, més violentes, per dir-ho així. I, bueno, doncs tenen moltes descendències, des del reggae, que pot ser el jungle pel drum and bass, o el trip-hop amb el dubstep. Venen de molts subgèneres. Em sona una miqueta xinès, eh? No, no, reconèixer no. Perquè estic bastant... Estic molt desinformat en aquest estil i tot això m'està venint de nou. No, bueno, a veure, el trip-hop va ser un gènere musical que va tenir bastanta repercussió. Jo què sé, per exemple, Portishead o... bueno, ara no se m'ocorreixen més grups, però... Portishead. Sí, Portishead són bastant famosos. O, bueno, Massive Attack, també. No sé si heu punxat algun cop heu punxat algú. Sí, potser sí, no, però si no, prenem nota perquè, això és una cosa que s'haurà de punxar. Una miqueta per introduir el que estàs explicant i escoltar-ho nosaltres, no? Perquè, tal com t'he dit, jo d'això no en tenia ni idea. Bueno, i... De fet, el dubstep en si s'està introduint ara bastant a lo que és a tot arreu, s'està tornant bastant internacional. Jo, per exemple, començo a sentir-lo a cançons comercials que poden sonar a qualsevol altra ràdio, anuncis de televisió o inclús a tendes de roba. Vull dir, van guanyant terreny aquests dos subestils de lo que és la música electrònica. Després parlarem una miqueta, perquè m'agradaria comentar el tema aquest de tot això de ràdios comercials, anuncis i tot això. Vale. Però abans, seguint en la línia de com ets tu, què t'agrada, actualment tens algun projecte, fas alguna cosa, vols quedar-te tal qual, vols acabar de formar-te, vols punxar i estudiar, com, explica'ns una miqueta. A veure, actualment estic bastant parat, però jo sempre tinc ganes de seguir i d'anar fent coses, a poc a poc. M'agradaria molt donar-me a conèixer, però a veure, em falten medis, però jo sempre estic disposat a moltes coses. En aquest món el que has de fer és moure't i anar fent contactes, i a poc et vas introduint el que és el cercle. Un cop estàs dins, ja no surts, i és el que a mi m'agradaria que em passés. Bé, doncs aquí tens l'oportunitat perfecta. Exacte, jo estic, per això estic molt content avui. Adrecem-nos a l'audiència a dir que qualsevol cosa, nosaltres serem el pont de contacte entre el Dani i vosaltres. Si voleu que punxi o us està semblant interessant tot això que explica i us voleu posar en contacte amb ell, només ens heu d'enviar un missatget i us passarem les dades del Dani. I ara m'agradaria recuperar el que hem comentat abans del dubstep a publicitat. Què més m'has comentat? Anuncis, potser? Bueno, sí, publicitat, anuncis, comercial, ve de la mà. Exacte. I et volia preguntar que si creus que la música comercial avui en dia és una via morta a la que arribem tots els joves per culpa de precisament nosaltres, no? Les emissores de ràdio que estem punxant sempre el mateix estil musical, una cosa potser més comercial que agradi més a un públic general, i no estem donant a conèixer aquests altres estils que potser a nivell, doncs això, a nivell musical, a nivell artístic estan més elaborats i que no arriben, no? Creus que tots acabem consumint el mateix per culpa nostra? Totalment. Bueno, jo crec que hi ha molta música que no sona a la ràdio i que acaba quedant-se perduda en el limbo, com diríem, i que no arriba a ser apreciada per una quantitat de persones, no? I això és bastant trist perquè el món de la música és enorme. Hi ha moltes coses molt interessants que per culpa de les ràdios que es limiten a fer un cop rere l'altre, el mateix i el mateix, es va perdent molta música i molta cultura, i la cultura mai s'hauria de desperdiciar ni de deixar de mirar i deixar-la de banda. I sí, jo crec que sí. No, jo crec que les ràdios no haurien d'estancar-se només amb això i hauria d'haver una evolució i ser més oberts en aquest sentit, sense jutjar abans quin tipus de públic pot escoltar una música o l'altra, perquè la música és global, és per tots i ha de ser compartida amb tothom. Sí, però bé, pel que tinc entès, les emissores tradicionals no acostumen a punxar aquest tipus de música, però sí que hi ha emissores, pot ser emissores online o... Exacte. Alguna història d'aquestes que sí que agafen i són potser monotemàtiques, no? Però almenys la per ràdio, difusió. Exacte. La ràdio d'internet t'ofereix moltes més possibilitats. Està molt més lliure, per dir-ho així. I sí, la veritat és que... Una finestra al món. Exacte, llavors, exacte. Et facilita molt més el tema de la difusió. Sí. I parlant de finestres al món, què canviaries del món ara mateix? Del món en general? És una pregunta una miqueta Miss Mundo, no? Sí. Què canviaries ara del món, però enfocat potser més cap a la música? Què canviaries del món de la música? Home, jo crec que la gent que segueix especialment el que fiquen a les ràdios més comercials o a les discoteques, que no sempre, la majoria de discoteques fiquen el mateix que fiquen a les ràdios, jo crec que haurien d'obrir més la ment i experimentar, buscar coses noves, innovar, perquè jo ho veig això, com la gent va perdent, van passant coses i la gent no se'n dona compte. Sí, potser en la història de la música sempre hi ha hagut una època i ha anat aquesta música evolucionant, però ara ens hem quedat com estancats. Exacte. No? Com sí. Fa, potser fa 10 anys ençà, no? fins al dia d'avui, estem escoltant coses molt semblants, no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Jo també tinc una miqueta aquesta percepció. Opino el mateix, la veritat. Molt bé, doncs, com ja saps, aquest és un programa de música i sempre als nostres convidats, als nostres DJs, entrevistats, els demanem una cançó o un tema que per ells sigui significatiu o que els agradi, o ja que estàs promocionant el món del dubstep i del drum and bass, és una oportunitat perquè diguis, mira, aquesta cançó és un bon referent i us la recomano, o no, potser és una cançó que a tu t'agrada i dius, mira, m'agradaria escoltar aquesta cançó en antena. Què ens recomanes? Bueno, jo recomanaria escoltar algun tema de Noisia, Could This Be, és bastant bona, us la recomano. Vale, doncs ens quedem amb aquesta, vale, aquesta proposta. Vale. Per acabar, alguna cosa que vulguis dir que no s'hagi dit, alguna crida o... No, bueno, més que res que si algú està buscant algú per qui, amb qui punxar i passar-s'ho bé, pues estic disposat. Perfecte. Exacte, tal com us hem anunciat, bueno, com hem anat parlant al llarg de l'entrevista, nosaltres serem el pont de contacte, perquè, clar, no donarem a conèixer en públic les teves dades personals, no? Sí. Som el punt de contacte entre el Dani i vosaltres, així que ens envieu un correu o un mail al Facebook i ja sabeu, podreu punxar amb el Dani o simplement parlar del dubstep i del drum and bass. Moltes gràcies, Dani. Moltes gràcies a tu també per haver-me donat l'oportunitat d'estar aquí. Res, a tu per venir. I us deixem ara amb el tema, com havies dit? Noisia, el tema és de Noisia, Cool This Be. Molt bé, doncs fins a propera. Gentlemen, I'm your DJ. The Crappy Hour.